राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सूर्य सत्यवती हृदय नंदनोभ्यास यस्यास्य कमलगलकं पापमय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग सर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तित हम बराकोटी तस् हरे परकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयंगीर उल्लव ललनाधर पल्लव पारोत्तम नौम सबल्ली मालम हरे हल्दीशोलस्तम चिंतामण प्रकट सदसु कल्पवृक्ष लक्षाप्रदेश सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमाज पुरुषं तमाम स्मरामि भजामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति वाञ्छाकल्पवृक्ष पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनहित दयावलोक हे भक्ति सुमते रघुनाथ दास श्री जी मे मदन मते दया मुद्रा तुलसी कानूनम यदि चो पुराण पठनम यत्र तत् संगीतो हरि गुण शुण्डावन हरिलाल की जय रस व्यवहार अनुभाव व्यवचारी भाव से स्थायी भाव पुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त होता है। इसमें विभाव सामग्री का बंधन कर रहे हैं। विभाव सामग्री दो प्रकार की है, एक है आलम्बन दूसरी है उद्दीपन। आलम्बन की फिर से दो प्रकार का, एक है आश्रय आलम्बन दूसरा है विषयालम्बन। यहाँ विषयालम्बन श्री कृष्ण उनके जितने भी गुण हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। उन उद्दीपन गुणों का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी उनका गायन कर रहे हैं, कृष्ण के गुणों का गायन किया जा रहा है जिनमें 32वां गुण है पर दुख सहो यस्तु करुणस्य निगृह्यति, जो दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाए उसका नाम करुण कहलाता है। तो दूसरे के दुख को सहन नहीं करना या करुण, ऐसे व्यक्ति को करुण कहते हैं। उसका दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि राज्ञां मगध मागध गतिभिर गधेन्द्र कारा दुखां है अच्छा हाँ मगधेन्द्र कारा ठीक है राज्ञां मगाध गतिभिर मगधेन्द्र कारा दुखांत कार पटले स्वयंता अक्षीण यह सुखमयान घृणी व्यतानी बदले तबद्य यदुनंदन पद्मबंध। श्री कृष्ण पद्मबंधु हैं, पद्मबंधु कहते हैं सूर्य को, सूर्य को का प्रकाश होता है तो पद्म खिलते हैं, इसलिए सूर्य का नाम है पद्मबंधु। तो श्री कृष्ण यदुनंदन पद्मबंधु, श्री कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य है। तो वे क्या कर रहे हैं, सूर्य क्या करता है कि उन्होंने जो लोग हैं उनकी भी आंखों को खोल दिया। जब तक सब अंधे रहते हैं परंतु सूर्य का प्रकाश होता है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। तो राज्ञा अगाध गति भी मधुरेन्द्र कारा तो खांडकार पट लई, कि जो मगधेन्द्र माने जरासंध की कारा में, मगध देश का जो राजा था जरासंध उसकी कारा में, कारागार में दुखांधकार पटलई, दुख अंधकार के समूह से स्वयं अंधताना जो अंधे हो रहे थे। तो जो लोग जो राजा 20,000 राजा जरासंध के कारागार में पड़े हुए दुख के अंधकार के समूह से, पटल मान समूह, उस पटल से स्वयं अंधे हो रहे थे, पूरी तरह से अंधे हो रहे थे। और अगाध गति भी जिनकी कोई गति अन्य नहीं थी, अगाध गति वाले थे, ऐसे अक्षीण यह सुखमयानी उन राजाओं की अक्षिणी माने आंखों को सुखमय आने व्यतानी श्री कृष्ण ने सुखमय बना दिया। कृष्ण कैसे हैं, घृणी, घृणी माने तरुणा करने वाले, घृणा शब्द करुणा के अर्थ में भी आता है। तो घृणी जो परम करुणा वाले हैं, ऐसे जिन्होंने जरासंध के कारागार में पड़े हुए 20,000 राजाओं की दुखी आंखों को सुखमय बना दिया। तो दुखांधकार पटल, दुख का अंधकार के पटल से स्वयं अंधताना जो अंधे हो रहे थे उनकी अक्षिणी उनकी आंखों को सुखमयानी व्यतानी जिन्होंने सुखमय बना दिया। राज्ञाम अगाध गति भी जिनकी कोई दूसरी गति नहीं थी, अगाध गति में पड़े हुए थे माने बड़े गहराई गहरे दुख में जो पड़े हुए थे, ऐसे बंदे तम अद्य यदुनंदन पद्मबंधु, उन कृष्ण रूपी पद्मबंधु की सूर्य की मैं वंदना करता हूँ। कि सूर्य का उदय होने पर जैसे कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही इन राजाओं की आंखें कमल के समान थी, श्री कृष्ण के प्रभाव से वे सब खुल गए। परम्परित रूपक, एक ऐसा रूपक जो परम्परित है माने एक रूपक के साथ में दूसरा पद्मबंधु, तो सूर्य सूर्य के साथ में फिर कमल, तो उसे रिलेटिव जो मेटाफर है उसको कहीं निरूपण किया गया, उसको जहाँ पर समन्वित होकर के उसे जुड़ा हुआ जो रूपक है उस रूप को अध्यवसाय, जहाँ पर अध्यवसाय माने तो वस्तुओं में एक रूप स्थापित कर लेना, वो दो वस्तुओं में समानता स्थापित कर लेना, उसको अध्यवसाय कहते हैं। ऐसा अध्यवसाय जहां पर प्राप्त हो रहा है रूपक अलंकार हो गया। यदुनंदन पद्मबंधु बंदे अगाध गति भी माने दुखों को प्राप्त होते हुए, अगाध दुखों को प्राप्त करते हुए मगधेन्द्र माने जरासंध की कारा में दुख के अंधकार पटल में स्वयं ही जो अंधे हो रहे थे, ऐसे राजाओं की आंखों को श्री कृष्ण ने उसी प्रकार खोल लिया जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। अथवा दूसरा एक दृष्टांत दे रहे हैं, स्खलन स्खलन नयन बारिभिर विरचिताभिषेक श्रिय त्वराभर तरंगतः कमलतात्म विस्फूते दिशात शर्शायिना सुरसरसुते न स्मृते सपद्य वशवर्त्मने भगवत कृपाई नमा, भगवान की उस कृपा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवत कृपाई नमा, भगवान की कृपा को प्रणाम है। भगवान की कृपा कैसी है? स्खलन नयन बार भी जो नेत्र से आंसू निरंतर निरंतर बह रहे हैं, तो स्खलन नयन बार भी विरचिताभिषेक क्रिया जिन भीष्मता मैंने अपने बहते हुए आंसुओं के द्वारा ही श्री कृष्ण को अर्घपाद्य आचमनी अभिषेक ये सारी क्रियाएं संपादित की। विरचिताभिषेक क्रिया अभिषेक आदि की क्रिया जिन्होंने स्खलक माने बहते हुए नयन वाणी के द्वारा वेद जल के द्वारा जिन्होंने विरचिता उस अभिषेक क्रिया को संपादित किया उत्प्रेक्षा का प्रयोग ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना करना। उपमा माने समानता दिखाना और रूपक माने एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु का मिलान कर ले। तो शब्द का अर्थ भी यही है। उपमा माने समानता, उत्प्रेक्षा माने कल्पना और रूपक माने दो वस्तुओं को एक में दूसरे का आरोप कर दे। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्खलन नयन वाणी विरचिताभिषेक श्री जिन्होंने नेत्रों के जल से अभिषेक की क्रिया संपादित की भीष्मता में और कैसे हैं भीष्मता में का विशेषण है। भीष्मता में और कैसे हैं कि त्वरा भर तरंगतः कमलतात्म विस्फूर्त जिन्होंने त्वरा भर तरंगतः शीघ्रता के कारण त्वरा मन शीघ्रता जिन्होंने शीघ्रता के कारण जिनमें कवलित आत्म विस्फूर्त जिनको अपनी विस्फूर्ति भी समाप्त हो गई माने अपना अनुसंधान भी देही का संधान देही दैहिक इन तीनों का अनुसंधान भी जिन्होंने कवलित कर लिया जिनका समाप्त हो गया। ये मैं देह हूँ ये मेरे देह का कपड़ा है ये देही आत्मा है इन तीनों का जो अनुसंधान देही देह और दही तीनों का जो अनुसंधान है वह जहां कबलित हो गया है तो त्वरा भर तरंग तक कबलित आत्म विस्फूर्त गई जिनको अपनी विस्फूर्ति वह भी कबलित हो गई है कबलित में समाप्त हो गई और निषात शरशायना और जो कैसे हैं पहले बाण में बाण शैया के ऊपर सो रही है निषात सर शायना पहले बाणों की शैया के ऊपर जो सो रहे हैं वो बोले सुरसरित सुते सुरसरित मन गंगा उन गंगा जी के जो पुत्र हैं विष्णुतावा गंगा के पुत्र हैं तो जो गंगा के पुत्र हैं ऐसे श्री विष्णुतामे ने स्मृते सपदी अवश्य वर्षमणि भगवत कृपाई में नमः उन विष्णुतामे ने जिस समय श्री कृष्ण का स्मृते कृष्ण का स्मरण किया उस समय सपदी अवश्य वर्षमणि जिनका वर्षमणि शरीर वर्षमान शरीर वो शरीर जिनका अवश्य अपने वश में नहीं है जिनका शरीर भी अपने वश में नहीं है ऐसे भीष्म पितामह के ऊपर भगवतः कृपायै नमः भगवान की उस कृपा को प्रणाम है। तो भगवत कृपायै नमः दोबारा सुने भगवान की उस कृपा को प्रणाम है जो सुदसरित सुतेन स्मृते ही सपदी अवश्य वर्षमणि वर्षमणि जो सुदसरित सुत मान श्री भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के स्मृति करने पर, याद करने पर श्री कृष्ण अपनी भी सुधबुद भूल गए, ऐसे ऐसी भगवान की कृपा को प्रणाम है। तो सपदी अवश्य वर्ष्म ने श्री कृष्ण को अपने होश का भी, अपने शरीर का भी होश नहीं रहा, ऐसी भगवान की कृपा के ऊपर हम प्रणाम करेंगे, कृपा को प्रणाम करेंगे। अवश्य वर्ष्म ने कहने का मतलब है कि भीष्म पितामह को मारने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को तत्परता रखने के लिए श्री कृष्ण जिस समय रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह के ऊपर झपटे, उस समय उनका दुपट्टा नीचे लुढ़क रहा है, जिनको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं है। ऐसे ही अवश्य वर्ष्म ने उनके शरीर का उनको होश नहीं है, ऐसी कृपा वर्ष्म नहीं, ये कृपा का विशेषण है कि सपदी अवश्य वर्ष्म नहीं, जिनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहा, ऐसी भगवान की कृपा को प्रणाम है। भगवान की वो कृपा किसके ऊपर हो रही है, क्यों हुई कृपा, कि सुर सरित सुतेन स्मृते, सुर सरित गंगा उनके पुत्र के द्वारा जब भगवान की याद की गई तो श्री कृष्ण की कृपा इतनी उमड़ी कि कृष्ण को अपने शरीर का भी होश नहीं रहा, ऐसे भगवान की कृपा को प्रणाम है। और उस समय श्री भीष्म पितामह की दशा क्या थी कि स्खलन नयन बाल भी, उनके नेत्र थे, विरचिताभिषेक क्रिया, और उससे ही श्री कृष्ण का अर्घपाद्य आचमन प्रदान कर रही है। तो श्री श्रीमद् भागवत को बड़ा सुंदर वर्णन किया गया मैंने इस प्रसंग का, और वहां पर यह कहा कि हृदयस्थम पूजयामासो मायोपात्र विग्रहम। श्री भीष्म पितामह ने और लोग जितने भी गए जिन्होंने पितामह को प्रणाम किया उनका तो ऊपरी मन से सत्कार किया, परंतु श्री कृष्ण का हृदयस्थम पूजयामासो, हृदय रूपी आसन के ऊपर विराजमान करके मानसी उपचार से पूजन किया, केवल बाहरी उपचार से पूजन नहीं बल्कि हृदयस्थम पूजयामासो, तो हृदय में बैठा करके उनका भीतरी मन से पूजन किया। और ये परा पूजा जो है वो परा पूजा का बड़ा महत्व दिया गया, विशेष रूप से ज्ञान मार्ग में परा पूजा की बड़ी महिमा की गई है। और श्री शंकराचार्य भगवत्पाद का कही एक श्लोक है, किमासनम ते करुणासनाय, जो करुण आसन पर बैठता है तो मैं क्या आसन दूं, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, जो कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए हैं उनको क्या आभूषण दिए जाए, वागीश किंते बचनी मस्ती, उसी श्लोक में आया है आगे कि आप वाणी के ईश्वर हैं इसलिए आपकी वाणी के द्वारा क्या स्तुति करूं। तो परा पूजा वहां पर कैसे एक ज्ञानी भगवान की, परमात्मा की हृदय में ध्यान करते हुए जब पूजा करता है तो वो पूजा परा पूजा है, और परा पूजा का तात्पर्य है कि उपकरण नहीं है, वहां भाव रूपी अर्घपाद्य आचमनी, भाव के आंसू रूपी अर्घपाद्य आचमनी, इनके द्वारा ही जल प्रदान किया जा रहा है, श्वास जो है उनके द्वारा ही कहीं धूप दी जा रही है, नेत्रों की ज्योति उसके द्वारा ही कहीं दीपक दिया जा रहा है, और भाव रूपी जो भोग है वो ही समर्पित किया जा रहा है। तो वो परा पूजा की बात है, पर परा पूजा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, आपकी सेवा तो सेवा के ढंग से ही करनी चाहिए, ये तो परा पूजा कर देंगे बस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, आप कहीं परा पूजा के चक्कर में और सेवा क्रम को छोड़ दें वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी स्थिति नहीं है कि हम परा पूजा कर सकें। शंकराचार्य भगवत्पाद की स्थिति अलग थी, इतने ऊँचे पहुँचे हुए थे कि वहाँ पर केवल भावना की अर्घपाद्य आचमनी षोडशोपचार भावना के प्रदान करके भी पूजा कर रहे हैं, परंतु तो जब तक ये भाव नहीं आता है, सिद्ध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को उपचार जो है उनके द्वारा ही पूजा करनी चाहिए, और उपचार की पूजा करते हुए भी उसे निरंतर निरंतर तो उसकी पूजा करते हुए उसे उपचार के द्वारा ही पूजा करते हुए विराजमान होना चाहिए। तो हृदयस्थम पूजा मास का मतलब है कि श्री भगवान का हृदय में विराजमान करके उन्होंने पूजन किया। हृदयस्थम पूजा मास हृदय में विराजमान करके उनका पूजन किया। और मानसिक उपचार से पूजा किया है, परा पूजा करते हुए विराजमान हुए हैं। तो ये करुणा, श्री कृष्ण की करुणा यहां पर प्रकट हो रही है। अब मान्य मान कृत का मतलब है कि जितने भी सम्माननीय है उन सम्माननीय व्यक्तियों का श्री कृष्ण सम्मान करने वाले, मान्य मानकृत मान्य जनों का सम्मान करने वाले, गुरु ब्राह्मण वृद्धादि पूज्य को मान्य मानकर, गुरु ब्राह्मण और वृद्ध ये मान्यकृत होते हैं, मान्य माने जाते हैं। सबसे पहले पूजनीय होता है विद्वान गुरु, फिर इसके बाद में पूजनीय होता है राजा, फिर इसके बाद में पूजनीय होता है ब्राह्मण, फिर इसके बाद में पूजनीय होता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये क्रम है, सबसे पहले गुरु का पूजन होगा, फिर गुरु के पूजन के बाद में फिर राजा का पूजन होगा, फिर राजा के पूजन के बाद में फिर जितने भी विद्वान हैं पूजनीय जन उनका पूजन होगा, बाद में फिर वृद्ध जन उनका पूजन होगा। तो ज्ञान वृद्धों का पूजन, फिर ज्ञान वृद्धों के पूजन के बाद में फिर धन वृद्ध इत्यादि जो हैं उनका पूजन, ये सामान्य पूजन का क्रम। गुरु ब्राह्मण वृद्ध कोई क्रम बता दिया, उनका जो पूजन करने वाला है वह मान्य मान कहलाता है, सम्मान करने वाला और कहलाता है। अभिवाद्य गुरु पदापूजम, श्री कृष्ण ने गुरु के पदापूज का पद कमल का अभिवादन किया, फिर पितरम पिता को पूजा, फिर पूर्वजम अभी यथानतः अन्य जो पूर्वज हैं उनको भी यथाक्रम से उन्होंने प्रणाम किया, पहले अपने माता पिता को प्रणाम, फिर अन्य क्रमों को अन्य जो हैं चाचा ताऊ आदि उनको प्रणाम किया। हरि अंजलि नाम तथा गिरा, और फिर श्री हरि ने अंजलि पूर्वक और वाणी से हाथ जोड़ करके वाणी के द्वारा यदु वृद्धान अनुमत, यदु वृद्धों का को प्रणाम किया, क्रमात आए क्रमशः उन्होंने प्रणाम किया। तो ये मान्य मानकृत हो गए। अब दक्षिण, दक्षिण का मतलब है सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्तते बुधई, बुद्धिजन जो व्यक्ति सुशील हो माने अच्छे आचरण वाला हो, और सौम्य चरित जिसका व्यवहार विनम्रता पूर्वक हो उसको दक्षिण कहते हैं। सौशील सुशीलता और सौम्य चरित इनको दक्षिण कहा जाता है। भुक्त्यस्य पश्यति गुरा गुरुन अपि नापराधान, सेवान मनाक अपितृतां बहुधाभ्युपैति आविष्करोति कृष्णेऽप्यपि नाभ्य सूयां शीलेन निर्मलमतिः कमले क्षोणया। भृत्य से पश्यति गुरु नपि नापराधान, किसी सेवक के द्वारा बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया है तब भी भृत्य से न पश्यति, वे बड़े अपराध को भी नहीं देखते, किसी सेवक के बड़े अपराध को भी नहीं देखते। भृत्य से पश्यति गुरु नपि नापराधान, सेवक के बड़े से बड़े अपराध को भी वे नहीं देखते हैं। और सेवा मनागापि कृतम बहुधाभ्युपैति, और यदि कोई छोटी सी सेवा कर दे तो उस छोटी सी सेवा को भी बहुत बड़ी सेवा करके वे मानते हैं। तो सेवा मना माने तनिक से सेवा की गई है उसको भी बौधा अभ्युपैति बहुत बड़ी सेवा करके मानते हैं। और आविष्कारोति पिशुने प्यपि नाभि सुयाम, और जो पिशुन है, पिशुन माने चुगलखोर या खल, तो एक तो चुगलखोर अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है पिशुन माने जो खल है या जो खल की सूचना देने वाला, चुगलखोरी करने वाला कि जिसको आदत है उसके प्रति असूया नहीं करता है, जो सदा किसी दूसरे की बुराई करता रहता है, ऐसे के भी श्री कृष्ण कभी भी असूया ईर्ष्या नहीं करते हैं, उसको डांटते नहीं है। शीलेन निर्मल मति, इस प्रकार श्री कृष्ण शील से युक्त होकर के विराजमान है, सच्चरित्रता से युक्त होकर के विराजमान है। कमले क्षणोयम, वे कमल शरीर के देखते वाले हैं, कमले क्षण है, अयम माने ऐसे कमल नयन श्री कृष्ण शीलेन निर्मल मति, शील से युक्त हैं और निर्मल मति हैं। वे सेवक के बड़े अपराध को भी नहीं गिनते हैं, थोड़ी सी सेवा को भी बढ़ा करके मानते हैं, और जो दूसरों की सदा बुराई देख करता रहता है, निंदा करता रहता है, उसके भी बहुत ज़्यादा असूया नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी बुराई पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वयं निर्णय करते हैं। अब विनयी श्री कृष्ण विनयी भी है, औध्यत्य परिहारी यह कथ्यते विनयी असल, जो उद्धतता नहीं करे, अशिष्टता का व्यवहार न करे, उसका नाम विनयी है। श्री कृष्ण में विनयी बने का गुण भी विद्यमान। औध्यत्य नापराधी, जैसे शिष्पाल वध में महाकवि का जो काव्य है शिष्पाल वध, उसमें आया है कि अवलोके नृपते सुदूरतः रवसात रथात अवतरीतुम इच्छतः अवतीर्णवान प्रथम मात्मना हरि विनयम विशेषयति संभ्रमेण सा, कि अवलोक एवं नृपते सुदूरतः, अवलोक एवं नृपते सुदूरतः, श्री युधिष्ठिर उनको आते हुए देख करके कृष्ण बैठे हुए रथ में, परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर उनको आते हुए देख करके, रिश्ते में तो बड़े ही हैं, तो उनको आता हुआ देख करके, तो अवलोके नृपते युधिष्ठिर के देखते ही सुदूर तमन दूर से देख करके ही रवसाद रथात अवतरितम इच्छतः, वेग पूर्वक श्री कृष्ण रथ से उतरना चाह रहे थे युधिष्ठिर को प्रणाम करने के लिए। तो युद्ध एक उल्टी बात है, युधिष्ठिर कृष्ण को देख करके रथ से उतरना चाह रहे थे, परंतु उसके पहले ही अवतीर्णवान प्रथम मात्मना कृष्ण युधिष्ठिर उतरे उसके पहले ही उतर गए। तो अवतीर्णवान प्रथम मात्मना श्री कृष्ण पहले उतर गए, हर विनय विशेषयति संभ्रमेण सह, इस प्रकार श्री हरि अवतीर्णवान माने पहले उतर गए, इस प्रकार विशेष विनय विशेषयति संभ्रमेण सह, सामान्य वे श्री कृष्ण अपनी विनय को संभ्रम पूर्वक प्रकट करते हैं, संभ्रम माने आदर, आदर पूर्वक प्रकट करते हैं। दोबारा सुने कि अवलोक एवं नृपते सुदूरतः, जब राजा युधिष्ठिर कृष्ण को देखकर के दूर से ही रवसा वेद पूर्वक अपने रस से अवतरितुम इच्छतः उतरना चाह रहे थे, तो उसके पहले ही हरि ही प्रथमम आत्मना अवतीर्णवान स्वयं ही जल्दी से कूद गए, और विनयम विशेष है कि संभ्रमेण आदर पूर्वक श्री युधिष्ठिर के प्रति विनय उसको आप प्रकट कर रहे हैं, ये विनय स्वभाव हो जाता है। अभिमान। औदत्त परिहारी का क्या अर्थ निकला भैया इसके पहले? औदत्त परिहारी, औदत्त माने उद्धतता, किसी दूसरे के सामने अपनी उद्दंडता नहीं दिखाती, उद्धतता। औदत्त परिहार माने दूर करना, औदत्त को दूर, उद्धतता को दूर करना, उद्धतता का भाव औदत्त उसको दूर करना, ज्ञाते स्मर रहस्य क्रियमाणे स्तवे थवा शालीनत्वेन संकोचम भजन विमान उदीर्यते। तो ज्ञाते ने अपनी प्रीति के रहस्य को जो छिपा करके प्रीति रखनी चाहिए, उस प्रीति के रहस्य को ज्ञाते माने यदि कोई दूसरा जाने, श्री सत्यभामा जी से मिलकर के पढ़ा रहे हैं, रुक्मणी जी से मिलकर के पढ़ा रहे हैं, यदि किसी को इस रहस्य का पता लग जाए तो श्री कृष्ण में लज्जा उत्पन्न हो जाए। तो ज्ञाते स्मर रहस्य अन्य, प्रेम के रहस्य को, अपने प्रेम व्यवहार के रहस्य को किसी अन्य सेवक के द्वारा जाने जाने पर भी अक्रिय माने स्तवित हुआ, कोई हमारी स्तुति कर रहा है उस स्तुति को सुनकर के भी श्री कृष्ण में शालीनता जहाँ आ जाए उसको विमान कहा जाता है। अपने गुप्त व्यवहार को किसी दूसरे के द्वारा समझने जाने पर या किसी की स्तुति करने पर जिनके हृदय में शालीनता के कारण संकोच उत्पन्न हो उसका उसे कहीं विमान शब्द कहा जाता है, लज्जा युक्त कहा जाता है। जैसे करो दंचन गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवा करो कंपादीशत चलत किल गोवर्धन गिरव वाले हरि भयार पही आरब्ध स्तुति अखिल गोपी स्मित मुखम कुरो विश्वा रामम जयत नमितास्यो मधुर। श्री श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठा रखा है और गोवर्धन उठाते हुए बाम भाग में सारी प्रियागण भी, श्री राधिका लव विशाखा चंद्रावली सारी गोपीगण भी गोवर्धन के नीचे विराजमान है। और उस समय श्री श्याम सुंदर की दृष्टि श्री प्रिया जी की रूप माधुरी पर पड़ती है। तो दरो दंचत, तर माने किंचित, उदंचत माने जहाँ डाली गई है, गोपी स्तन परिसर प्रेक्षण भवा श्री प्रिया जी के श्री अंग के थल उथल के ऊपर जब श्री श्याम सुंदर की किंचित दृष्टि पड़ी तो उस दृष्टि का दर्शन करके दर उदंचत माने तनिक सी, उदंचत माने प्रकट होने वाली, गोपी स्तन परिसर श्री प्रिया उनके श्रीअंग उनके ऊपर प्रेक्षण भवा जब आपने दर्शन किया तो श्री श्याम सुंदर का हाथ प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करके तनिक कांप गया। तो करो कंपा, हाथ में जब कंप हो गया तो गोवर्धन हिलने लगा, तो पूरे नीचे जितने भी ब्रजवासी थे वे सब अरे ये क्या होना है, गोवर्धन कैसे हल्ला भैया संभालियो, का हो ऐसे सब लोग चिंता कर रहे हैं। तो करो कंपा, श्री कृष्ण का हाथ हिलने पर चलत किल गोवर्धन गिरव जब गोवर्धन पर्वत हिलने लगा तब भयार पई, भय में आर्त होकर के कि भैया गोवर्धन गिरा का बचे यो संभालियो, तो भयार पई भय से आर्त होकर के आरब्ध स्तुति सब लोग स्तुति करने लगे, जितने भी ब्रजवासी हैं वे सब कन्हैया बचा स्तुति कर रहे हैं। अखिल गोपी उस समय स्मित मुखम बलदाव जी पहचान गए कि कारण क्या है, और बलदाव जी कुछ बोलेंगे नहीं, उस समय केवल स्मित मुखम केवल बलदाव जी के मुख पर मुस्कान मात्र आई कि ये क्यों हो रहा है, ये बलदाव जी कुछ कारण जान गए हैं। तो पुरो दुष्टवा रामम बलदाव और सब स्तुति कर रहे हैं और श्री बलदेव उस समय केवल मुस्कान आ रहे हैं, उनको बलदाव जी को देख करके मन दास्यो मधुर को श्री कृष्ण लजा गए और आपने अपना मुख नीचा कर लिया। बलदाव जी के सामने मुख आंखें थोड़ी सी झुका दी। ऐसे झुकाने वाले मधुर को उनकी जय। क्या आप जैसे सामने बैठकर के दर्शन कर रहे हैं पूरी लीला का, पूरी लीला बिल्कुल सामने दर्शन कर रहे हैं। तो ये ललित माधव में शुरू को सब वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके उनके हाथ में थोड़ा सा कंप उत्पन्न होता है तो गोवर्धन पर्वत जब हिलने लगता है तो भय से आर्त होकर के जितने भी सखागण हैं वे सब तो स्तुति करते हैं। परंतु तो श्री बलदेव तथ्य को जान करके कुछ मुस्कुराते हैं। उस समय श्री कृष्ण बलदेव ने मेरी ज्ञाते स्मर रहस्य भी मेरे स्मर रहस्य को बलदेव जी ने जान लिया। ये विचार करके श्री कृष्ण में लज्जा उत्पन्न होती है और लज्जा उत्पन्न होकर के श्री कृष्ण ने अपना मुख नीचे कर लिया। ऐसे श्री कृष्ण मधुर को वे उनकी जय हो ये परपूर्ण रूप से विराजमान। अद्भुत श्लोकों का संकलन जो उदाहरण के जो श्लोक हैं वो तो इतने सुंदर हैं, इतने काव्यपूर्ण और इतने चमत्कारपूर्ण कि उनका बड़ा सुंदर संकलन। अब कृष्ण का एक गुण है शरणागत पालक के पालन शरणापन्ना शरणागत पालक जो शरण में आए हुए व्यक्ति का पालन करें उनका नाम है शरणागत पालक। श्री कृष्ण शरणागत पालक है। जैसे बाणासुर के युद्ध में श्री कृष्ण ने ज्वर जो है उसको उसका संरक्षण किया कि ज्वर परिहर वित्रासन त्वमत्र समरे कृताप राधोपि सद्य प्रपद्यमाने यत् इंदुवती यादवेन्द्रोयम्। उस समय श्री शिव जी अपने तृष्ण ज्वर से कह रहे हैं, माने बाणासुर का जब युद्ध हुआ बाणासुर के प्रति शिव जी का बड़ा भागिक प्रेम है, पुत्रवत प्रेम है अपने शिष्य के प्रति, और जैसे शिव जी का प्रेम है ऐसे श्री पार्वती जी का भी पुत्रवत प्रेम है। जब श्री कृष्ण बाणासुर को पराजित करने लगे और उसके वो कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है और कृष्ण उसको भागने दे नहीं रहे जानबूझ करके, तो उस समय श्री पार्वती जी वे कोटराज भाई का रूप धारण करके वस्त्र त्याग करके सामने, कितनी प्रेम है कितनी पुत्र के प्रति कितनी ममता, तो पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए पुत्रवत हैं ये, तो उनका उनके प्राण की रक्षा करने के लिए पार्वती ही कोटरा धाय है, तो बाणासुर की धाय बन करके श्री पार्वती जी उस समय आ गई और कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में बाणासुर बच गया, आज्ञा प्राण की रक्षा कर दी। धन्य पार्वती जी की माँ की कृपा है, माँ का अनुग्रह के, और कोटरा जो है वो पार्वती का ही एक स्वरूप है, दुर्गा का एक स्वरूप है, तो वो आ गई। उस समय शिव जी ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए माने बाणासुर की रक्षा शिष्य की रक्षा करने के लिए तृष्ण ज्वर को भेजा। तीसरे वाले माने कफ पित्त बात इनकी विषमता से ये ज्वर उत्पन्न होता है उस ज्वर को भेजा, और श्री हरि ने नारायण ज्वर के द्वारा तृष्ण ज्वर को रगड़वा दिया, समाप्त कर दिया। उस समय तृष्ण ज्वर प्रार्थना कर रहा है तो शीतल ज्वर के द्वारा त्रिषभ ज्वर को नष्ट कर दिया गया। त्रिषभ ज्वर का उपाय है पंत शीत ज्वर मान मृत्यु, एक गर्म ज्वर है एक ठंडा ज्वर है, तो शीत ज्वर जो है उसकी उसका कोई उपाय नहीं है। लोक में भी कहते हैं कूटी को बूटी नहीं, तो वही है जिसकी आवाज जिसकी अवस्थाएं टूट गई है उसके लिए बूटी काम नहीं करेगी, जिसकी अवस्था है उसको उसके ऊपर बात काम करेगी। तो श्री नारायण ज्वर माने कृष्ण की एक शक्ति रूप जो मृत्यु है, वो मृत्यु रूप शक्ति के सामने किसी भी औषधि का बल नहीं चलेगा। तो उस समय कह रहे हैं शिव जी अपने ज्वर से कह रहे हैं, ज्वर ने वंदना की और शिव जी ने भी श्री कृष्ण की वंदना की। उस समय कह रहे हैं ज्वर परिहर वित्रासम, अरे त्रिषभ ज्वर तू अब अपने वित्रास माने भय को त्याग कर दे, त्याग कर। तो ज्वर परिहर वित्रासम त्वमत्र समरे कृताप राघोपि, जब युद्ध में बाणासुर के साथ में युद्ध में तूने यहाँ पर अपराध किया था, परंतु अपराध करने पर भी सद्य प्रपद्य माने तूने जब श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली एक बार भी, तो यत इंद्रवती यादवेंद्रो यानी, उस समय श्री यादवेंद्र इंद्रवती माने चंद्रमा जैसे हो रहे हैं, नाम को वर्ग बना दिया गया है, इंदु को इंदुवती, इंदु इंदुवत हो, इंदुवती इंदु जैसा आचरण करता है, तो ये नाम धातु यहाँ पर बनाई गई है जो संज्ञा है उस संज्ञा को ही। तो जैसे कई जगह होता है ये खूब इंदुवती माने इंदु जैसा आचरण करता है, ऐसा जैसे हथियार लेना ये तो हाथ से हथियार लेना ये जैसे क्रिया बन जाती है, ऐसे ही नाम यहाँ पर वर्ग बन जाए। तो इंदुवती यादवेंद्र श्री यादवेंद्र इंदु की तरह से आचरण करते हैं, इंदुवती इंदु की तरह से इंदु मन चंद्रमा, चंद्रमा के समान शिखर हो। तो आप सुन लो कि अरे ज्वर तू त्रास को त्याग कर दे, जब तूने समयकृत अपराध होगी युद्ध में कृष्ण का अपराध किया है, परंतु सद्य प्रतिपत्ति माने एक बार भी तूने श्री कृष्ण की शरणागति जब ग्रहण कर ली थी, तो आज यादवेंद्र इंदुवती इंदु जैसे बन गए हैं, चंद्रमा जैसे बन गए हैं। अब सुखी भोक्ता च दुर्गंधी अपि अस्पृष्टस्य सुखी भवे, बोले कह रहे हैं सुखी किसको कहेंगे, भोक्ता को, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका भोग करने वाला हो और दुख की गंध से भी अस्पृष्ट हो, जिसको दुख की गंध का भी स्पर्श नहीं हो ऐसे व्यक्ति को सुखी है, दुख का स्पर्श नहीं हो और सुख का सेवन करे। अब भोक्ता आज मैंने भोक्ता का लक्षण वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भोग का क्या वर्णन किया जाए, रत्नालंकार भार स्तव धनद मनोराज्य वृत्तिया लभ्या स्वप्ने दम्भोल पाणे अति दुर्दिगम द्वार तौर कंच पार्श्वे गोरी कनिष्ठा प्रचुर शशकला कांत सर्वांग भाज सीमंतिन्यश्च नित्यम यदवर भुवने कस्पदन्योस्त भोगी। हे यदवर भुवने माने त्रिलोकी में, कहा तद अन्योस्त भोगी, आपसे बढ़कर के भोग प्राप्त करने वाला और कौन हो सकता है, आपसे बढ़कर किसी को भी भोग उपलब्ध नहीं है। तो यदवर नित्यं भुवने कस्य, हे यदवर इस संसार में आपसे भिन्न कौन दूसरा भोगी होगा, कोई दूसरा भोगी नहीं हो सकता है। अब भोग कैसे हैं उसको बता रहे हैं कि रत्न अलंकार भार स्तव, आपने जिन रत्न अलंकारों के भार को धारण कर रखा है अर्थात जो आभूषण आप पहनते हैं कौस्तुभ मणि जैसे जो आभूषण आप धारण करते हैं, वे रत्न अलंकार को धनद मनो राज्य वृत्ति अपि अलभ्य। धनद मन कुबेर उनके मन में भी नहीं आ सकते हैं, कुबेर मन में भी मनोराज्य में भी उन आभूषणों को उन रत्नों को अलभ्य है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे कृष्ण के आभूषण तो रत्न अलंकार भार है, रत्न अलंकारों का समूह भार मान समूह। तब माने तुम्हारा जो रत्न अलंकारों का समूह है वह धनद मनोराज्य कुबेर के मनोराज्य में भी अलभ्य है, मनोराज्य वृत्ति में भी अलभ्य है, प्राप्त नहीं है। और स्वप्ने दम्भोले पाले, दम्भोले माने बच्च, तो बच्च को जिसने हाथ में लिया दम्भोले पाणी, ये इंद्र का विशेषण, इंद्र का नाम है कि दम्भोले पाणी बच्च धारण करने वाला जो इंद्र है उसके जो संगीत है वो संगीत तो आपके दरवाजे पे बजता है। इंद्र के सभा में जो संगीत बजता है वो तो आपके दरवाजे के ऊपर बजता है। और स्वप्ने दुरधिगमा, तो दम्भोल पाण माने इंद्र जिस संगीत को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है वह द्वार तौजत्र कमचो, ऐसा तौजत्र आपके दरवाजे के ऊपर बजता है। दरवाजे के ऊपर तौजत्र कहते हैं गायन वादन और नृत्य, इन तीनों का एक साथ प्रयोग होना वो तौजत्र कहलाता है। संगीत के तीनों पक्ष गायन वादन और नृत्य, इन तीनों का एक जगह पर प्रयोग होना तौजत्र कहलाता है। तीनों पक्ष सर्वोत्तम है गायन, फिर इसके बाद में है वादन, फिर वादन के बाद में फिर है नृत्य, ये क्रम भी है। इनमें गायन को उत्तम माना गया, मतलब आज को उल्टी बात हो रही है, नृत्य ज़्यादा आकर्षक होता है और गायन वादन कम होती है। और संगीत की दृष्टि से, कला और अभ्यास की दृष्टि से गायन सबसे श्रेष्ठ है, फिर गायन के बाद में फिर बिना दिया इत्यादि के जो कंसर्ट हैं वो पाते हैं, वो सेकेंडरी है, उतने बड़े बड़े नहीं होते। तो पहले गायन फिर वादन फिर नृत्य। तो तौलित्र कमचो, तौलित्र जो है जो इंद्र को दम्भोल पाणी, इंद्र को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं है, वो द्वारी वो आपके दरवाजे पर दूर कहीं बसते रहते हैं ऐसा। और पार्श्व गौरी गरिष्ठा कांत सर्वांग भाजा, और आपके पास में सीमंतनियां, वे सीमंतनी गण निवास करती हैं, वे स्त्रीगण निवास करती हैं, सीमंतनी सुंदरी जो गौरी गरिष्ठा, गौरी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, पार्वती से भी ज्यादा सुंदरी जो रानी गण हैं वे आपके द्वारका में विराजमान है। 16,108 प्रचुर शशिकला, जिनसे शशिकला चंद्रमा की किरणें प्रचुर मात्रा में निकलती हैं, चंद्रमा से भी श्रेष्ठ किरणें जिनके अंग से प्रचुर मात्रा में निकलती हैं, और गौरी से भी जो गरिष्ठ हैं अधिक भारी हैं। कांत सर्वांग भाजा, जो परम सुंदर सर्वांग को धारण करने वाली हैं, जिनके रोम रोम अत्यंत अत्यंत सौंदर्य के मानक के से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, सौंदर्य के जो मानक हैं उन सौंदर्य के मानकों से भी जिनके सर्वांग अत्यधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, ऐसी सीमंतनी गण विराजमान है नित्यम भूदे कस्पदन्यो से भोगी। बताओ संसार में आपसे बढ़कर के कोई दूसरा भोगी कौन हो सकता है, आपसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा भोगी हो ही नहीं सकता है। कस्पदन्योस्त भोगी, जिनके रत्न अलंकार के भाग कुबेर के मन राज्य से में भी अलभ्य हैं, मनोरथ से भी अलभ्य हैं, स्वप्न में भी इंद्र को भी जो तौल्यत्व प्राप्त नहीं है, ऐसा दुरधिगम गंभीर संगीत का तीनों विधाएं, संगीत की तीनों विधाएं द्वारि आपके दरवाजे के ऊपर विराजमान है। पार्श्व गौरी गरिष्ठा और आपके पास में ऐसी सीमंतनियां हैं जो गौरी से भी अधिक गरिष्ठ, पार्वती से भी अधिक सुंदर, प्रचुर शशकला, चंद्रमा की कलाओं से भी अधिक श्रेष्ठ, कांत सर्वांग भाजा कांति को धारण करने वाली हैं और जिनके अंग परम सुंदर होकर के विराजमान हैं। ऐ यदुवर, संसार में आपसे बढ़कर के और दूसरा भोगी कौन होगा? त्रियुग भोक्ता, अब दुख गंध से अस्पष्ट ये भी सुखी के लायक न हानि न ग्लानिम न निज ग्रह करती व्यसनता न घोरम नोदूर्णा न किल कन्नम वरांगी विसांगी कृत सुरुद अनंगाभि अभिता हर वृंदारण्ये परम निशिम उच्चैर विहरति। श्री हरि सारी बिलोनियों से युक्त होकर के बिलोनी रहित विहार करते हुए विराजमान है। बिलोनी कौन सी है? श्रम तम गम भ्रम और नैमित्तिक विभिन्न लीलाएं मान, इन सारी बिलोनियों से रहित है। श्रम का तात्पर्य है कि अभिशाप इत्यादि नित्य विहार में नहीं है। जहाँ श्री प्रियालाल सदा भितुंज में विराजमान है वहां अभिशाप का श्रम माने अभिशाप श्रम नहीं है। गम माने दूर प्रवास, मथुरा गए या गाय चराने के गए वहां से लौट करके आए, ये भी भितुंज में नहीं है, नित्य विहार में नहीं है। श्रम तम, श्रम तम माने ग्रह, गम माने प्रवास, श्रम तम गम। और भ्रम, भ्रम का तात्पर्य है कि किसी अन्य नायिका से श्याम सुंदर का मिलन है, इस बात को लेकर के जो मान है वह मान भी वहां पर नहीं है। वहां पर प्रेम वैचित्र इत्यादि तो हैं, परंतु तो अन्य किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, माने अन्य नायिकाओं की प्रीति का भ्रम भी नहीं है। तो जब निकुंज मंदिर में योगपीठ में श्री श्याम सुंदर विराजमान है, उस समय परम सुया होकर के ही श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी विराजमान और जितनी सखीगण है वे परम सुया रूप में, परम आराध्य रूप में श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान होती है। तांबूल भक्ति में ललता गंध चंदन में श्री विशाखा माने उत्तर दिशा में श्री ललता गंध चंदन जो है उस गंध चंदन को विस्तार करती हुई ईशान दिशा में श्री एक ललता होगी उत्तर में, उसके ऊपर ईशान दिशा में हो गई श्री विशाखा, फिर पूर्व में आ गई श्री चित्रा, फिर तुंग विद्या इंद्रेखा, फिर तुंग विद्या, फिर श्रीदेवी, फिर चंपकलता, फिर यहाँ पर आ गई इंद्रलेखा, चंपकलता की इंद्रलेखा, और इंद्रलेखा के बाद में फिर सुदेवी और सुदेवी के बाद में ललता। इस प्रकार आठों दिशाओं में आठ जो सखीगण है वो सेवा करती हुई विराजमान, आठों दिशाओं में आठ सखीगण योगपीठ में सेवा करती हुई विराजमान। और वहां पर श्रम तम गम भ्रम ये नहीं है। और उसी नित्य विहार का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं न हानिम न ग्लानिम, भ्रम भ्रम का तात्पर्य है किसी अन्य नायिका से तुम बोल रहे हो या गोतस्खलन, गोत्रस्खलन रूपी जो भ्रम है श्याम सुंदर को भ्रम हुआ और उस समय श्री राधा को चंद्रावली कहकर के संबोधित करने लगे और प्रिया जी में मान होगा, ये भ्रम तम तम ग्रह वहां ग्रहवी नहीं है, ये नित्य ध्यान है। नित्य ध्यान, नित्य ध्यान में शंतम गंधम मान ये जाने, और मान के साथ में एक माने जो नैमित्तिक लीलाएं, वो नैमित्तिक लीलाएं भी नहीं है, नैमित्त असुरवाद इत्यादि वो भी मुक्त में नहीं। श्रम तम गम भ्रम मान और निमित्त, ये छह चीजें हैं श्री मुक्त में नहीं, नित्य विहार में नहीं। तो जब तक श्री श्याम सुंदर ने कुंज में प्रवेश नहीं किया तब तक पर किया भाव है श्रम तम गम भ्रम सब कुछ है। वहां मान भी है, वहां पर निमित्त कितनी लाइन भी है कि ब्रिज में कभी विश्वास हो रहा गया, कभी आकाश हो रहा गया, बकाश हो रहा गया, ये सारे हैं। पर जब मूल में भीतर विराजमान है उस समय ये कोई भी चीजें नहीं। श्रम तम गम भ्रम मान और नैमित्तिक लीलाएं, माने नैमित्तिक लीलाओं में इंद्र इत्यादि का कोप, ये सब मान्य कुंज में नहीं है, और वहां नित्य विहार ही परपूर्ण रूप से विराजमान है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, माने गौड़ियाओं की बहुत बड़ी विशेषता रही कि गौड़ियाओं की उपासना पद्धति में सब वस्तुओं का समावेश हो जाता है। वहां नृत्य विहार का भी समावेश है, वहां पर कर्म लीला का भी समावेश है। तो गोष्ठ और निकुंज इनकी जो मंत्रोपासना में तो स्वारस की, तो स्वारस की लीला का भी समावेश है, कर्म लीला का भी समावेश है, और नित्य लीला का भी इस लीला में समावेश है। माने एक जगह जब हो जाएंगे भीतर निकुंज में प्रियालाल आ जाएंगे फिर श्री स्वामी हरदास में जैसा रस का विस्तार है बिल्कुल वही के वही सारे भाव, और श्री विलास उस्मान जी इत्यादि में उन्हीं भावों का नुकुंज विलास का वो वर्णन करेंगे। और इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है ये प्रियालाल को बिल्कुल विचार है ही। जिस समय नुकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया उस समय गोष्ठ का चिंता है, जब नुकुंज से निकल करके गोष्ठ में आए किसी ने याद दिलाई तो आए, कखटी बदलिया इत्यादि याद दिलाएंगे तो आएंगे, जब बाहर आए तो उनको उनका ज्ञान रहेगा। तो यही एक नित्य विहार की जो लीला है, उस नित्य विहार की लीला का यहाँ मन है। इसलिए गौड़ियाओं को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे हमारे में बड़ा मिलोनी है मिलोनी, तो ये मिलोनी वाली बात से ही चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर श्रम तम गम भ्रम मांग और नैमित्तिक ये लीलाओं का कहीं मिश्रण है, ये गौड़िया ये विचार करके कहीं खिन्न होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में पधारेंगे उस समय उनका केवल बिहारी जो स्वरूप है, बिहारी बिहारी स्वरूप है, वो ही प्रकट होगा, और वहां पर कंसारी बकारी पूतनारी ये स्वरूप सब गायब हो जाए, ये स्वरूप कभी भी सामने नहीं आएंगे। तो ये अपूर्ण रूप से विराजमान, तो ना हानि, जिस प्रीति में कभी भी हानि नहीं, ना हानि। तो ना हानि, वहां पर कोई हानि नहीं है, माने प्रीति में कहीं भी अन्य रस के कारण न्यूनता नहीं है, ना हानि न ग्लानि, वहां पर ग्लानि नहीं है। ग्लानि माने हर श्याम सुंदर थे ये कहीं छोड़कर के चले न जाए, ये चिंता नहीं है, न हानि न ग्लानि। न च निज ग्रह प्रत्यय व्यसनता, अपने घर के काम भी संभालने हैं, सास नंद नाराज होंगी ये चिंता भी नुकुंज मंदिर में जब प्रिया जी आ गई उस समय और कोई चिंता नहीं है। इस दुनिया की, इस नुकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है उनको होश है ही नहीं, उनका विचार है ही नहीं, जब याद दिलाई जाएगी तो भी जाएंगी, अन्यथा भी नहीं जाएंगे। अन्यथा जो वही है। तो द्विज ग्रह कृत्य व्यसनता, द्विज ग्रह कृत्य इनमें व्यसनता भी नहीं है, माने श्री मुकुंज मंदिर में जब हैं तब उनको कोई दूसरा कृत्य नहीं है। को गोवर पाथनी को गोवत पाए और एक सुहागन लाली बोलत हु अलसा। श्री किशोरी जी वो है, ये गोबर फाटने वाली नहीं है गोपी, कोई गोबर पाथनी कोई ये कोई गोपी, पर ये गोबर पाथने वाली नहीं है। कोई गोवत पाए ये पनघट से जल लाने वाली धोने वाली नहीं है। पाए मानी जल, ये तो इतनी सुकुमारी है कि श्याम सुंदर से बोलने में भी आदर से आता है, केवल आंख मिचका करके उत्तर दे देती है, पलक झपका करके उत्तर दे देती है। श्याम सुंदर कोई बात पूछते हैं तो मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, केवल नैन की पलक झपकाने मात्र से उत्तर दे देती है, इतनी कोमल होकर के विराजमान। तो जो मंत्रोपासना में या निकुंज की जो लीला है, परम सुयामयी जो लीला है, तत्व की जो लीला है निकुंज मंदिर की, उस लीला में न हानि न प्रेम में कहीं हानि है, न ग्लानी न उसमें कोई ग्लानी है। ग्लानी माने अन्य भाव के कारण कोई वस्तु नहीं है, न ग्रह कृत्य व्यवस्था में, न ग्लानी माने प्रेम कभी कम नहीं होता है या प्रेम बढ़ता नहीं है, कि आधा प्रेम चंद्रावली जी के लिए आधा राधा रानी के लिए, ऐसा भी नहीं। न हानि न ग्लानी, प्रेम कभी कम हो जाएगा ऐसा, हानि माने प्रेम का बंटवारा और ग्लानी का मतलब कि प्रेम कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। और निज ग्रह ग्रहकृत्य व्यवस्था, और अपने ग्रहकृत्य जो हैं उनकी व्यसन भी नहीं है, कि गोबर थापने हैं, कि गाय को सानी करनी है, कि कहीं पानी भर करके लाना है, कि रसोई करनी है, ये सब भी इनको ग्रहकृत्य की व्यसनता भी नहीं है। ये तो निकुंज मंदिर में बस श्री श्याम सुंदर का निज प्रेम के द्वारा सेवन करती हुई, श्याम सुंदर की सेवा करते हुए ही एकमात्र विराजमान, श्याम सुंदर इनकी सेवा करते हुए, सेवा लेकर के और सेवा कर करके सेवा करनी, सेवा करवाना भी सेवा करना है, चाहो ये इनकी प्रेम की व्यसनता है। न घोरम, वहां पर घोर माने कोई आपत्ति नहीं है, घोर माने सास ननद पति इनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधा, घोर वो भी नहीं है। नो घूरना, वहां पर नींद नहीं है, निरंतर निरंतर उद्घूरना नहीं है, निरंतर निरंतर सेवा है। न किल कदनम, और किसी दूसरे के प्रतिपक्षाओं के मिलन में कैसे बाधा उत्पन्न की जाए, ये कदन भी नहीं, या प्रतिपक्षा आकर के इनके मिलन में बाधा डाल दें, चंद्रावली जी इनके मिलन में बाधा डाल दें, ये कदन भी नहीं। कदन माने किसी वस्तु को एक रस के प्रवाह को खंडित करना, ये भी न वेत्ते के मपी, ये कुछ भी नहीं जानती हैं। वरांगी भी सांगी बलिहारी, सुंदर वरांगी, सुंदर संपूर्ण अंगों से युक्त होकर के जो श्री विश्वानंदिनी विराजमान हैं, उनके साथ में वरांगी भी श्री राधिका और राधिका के पंकज के साथ में सांगीकृत श्रोत अलंगार रमता है, जो सांगीकृत होकर के सर्वदा मिलकर के विराजमान हैं। वरांगी भी सांगीकृत प्रियाओं से परिरंभित होकर के लिपते हुए श्री श्याम सुंदर सदा विराजमान है, वरांगियों से लिपते हुए सदा विराजमान है। सांगीकृत श्रुत अनंगाभि अमिता, सुरजन जो है वो सखीगण चारों ओर विराजमान है, और सखी परम रस प्रवीण होकर के विराजमान है। नागर श्री श्याम सुंदर नागरी और नागरी भाव को धारण करने वाली जितनी भी सखीगण है उनसे विराजमान है, और नागर का अर्थ है रस की वृद्धि में कुशल, उसका नाम है नागर। तो सखीगण ये रस की खान है, कहें रसीली बात ही कहते हैं, और प्रियालाल इनकी बात को सुनकर के निरंतर निरंतर रस में ही प्रवृत्त होते हैं। सखी गुनंती खान है कहे रसी भी बात, जब भी बोलेंगी तब रस को बढ़ाने वाली नागरी होकर के ही ये बोलेंगी। और प्रियालाल इनकी विलास को सुनकर के, इनकी बात को सुनकर के रस में सना प्रवृत्त होते हैं। तो बरांगे भी सुंदर गोपिकागण जो सखीगण हैं उन सखीगणों के साथ में सखी सहचरी सहेलियों के साथ में सांगीकृत सुहृद अनंगादि उनके द्वारा ये सांगीकृत परिवेष्टित होकर के विराजमान हैं। और अनंगाद अमिता जिनमें अनंग विराजमान हैं प्रीति अपरूप से विराजमान है। प्रेम जो कहियत मन फुरति और काम कहत रतिरंग और अंग अंग व्यापत रहे ताको कहत अमन। प्रेम किसका नाम? बोले मन में सोया हुआ जो स्थायी भाव है उसका नाम है प्रेम। प्रेम जो कहियत मन फुरति, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मन में जो स्फुरित हो उसका नाम है प्रेम। जब मन का वह भाव ही कहीं चेष्टाओं के रूप में कुछ प्रकट हो तो काम कहत रतिरंग जो सोया हुआ है उसका नाम है प्रेम। जब वह प्रेम ही ब्रज में कहीं चेष्टाओं के रूप में प्रकट हो जाए तो उसी का नाम है काम। ब्रज में काम माने काम नहीं है, काम माने जो प्रसिद्ध काम है उसका तो यहाँ पर प्रवेश ही नहीं ब्रज में। काम कहत रतिरंग, रतिरंग की जो चेष्टाएं हैं श्याम सुंदर के साथ में बिहार की जो चेष्टाएं हैं वो है काम। और अंग अंग व्यापत रहे, जहां अंग अंग में जो व्याप्त होकर के रहे उसका नाम है आनंद। रोम रोम प्यारे से मिलना चाहे प्यारी की सेवा करना चाहे उसी का नाम आनंद है। यहाँ पर अंग रहित तो होना वो आनंद नहीं है, काम दे वाला जो आनंद है वो नहीं है। प्रेम काम प्रेम जो कहिए तो मन फुरती, काम कहत रतिरंग और अंग अंग व्यापक रहे ताको कहत आनंद। साक्षी तो नहाने नंदिनी ग्रह कृत्यम व्यसनता। यहाँ पर श्री श्याम सुंदर दुख गंध से अस्पृष्ट होकर के विराजमान। दुख गंध का तात्पर्य है मिलोनी का स्पर्श नहीं है। जब निकुंज मंदिर में विराजमान है उस समय मिलोनी नहीं है। श्री हरदासी संप्रदाय में मिलोनी की बात बहुत कही गई। श्री बिहारी देव जी मिलोनी की बात बहुत कहते हैं। और मिलोनी का तात्पर्य है श्रम तम गम भ्रम, महावाणी जी में भी यही निरूपण किया गया। श्रम तम गम भ्रम माप और जो नैमित्त प्रसंग, वहां पर प्रसंग शब्द का प्रयोग किया गया। प्रसंग माने नैमित्त प्रसंग, वे जहां पर नहीं है ये सब मिलोनी। तो इस प्रकार हरि वृंदावन ने परम निशिम उच्चई बिहरती। श्री हरि वृंदावन ने पूरी परम ऋषि निशि माने कल्प रात्रि में उच्चई बिहरती उच्च स्वर में उच्च प्रकार से विहार करते हुए अबाधित रूप में विहार करते हुए विहार करते हैं। और कल्प रात्रि भी क्षण शरीर की गति हो जाती है। ये लीला की विशेषता कि जिन लीलाओं को करने के लिए एक कल्प का समय अपेक्षित है यहाँ पर त्रियामा रात्रि में ही तीन याम की रात्रि में ही केवल 12 घड़ी की जो रात्रि है उतने में ही इतनी सारी लीलाओं का समावेश लीला शक्ति करा देती है जिनके लिए एक कल्प चाहिए। तो रात्रि तो रहती है तीन राम की क्योंकि अष्टकालीन लीला के क्रम में वो 12 घड़ी ही श्री श्याम सुंदर शयन करेंगे 64 घड़ी में, पर फिर भी उसमें इतनी लीला संपादित हो जाती है जिनके लिए ब्रह्मरात्रि चाहिए कल्प रात्रि चाहिए। ब्रह्मरात्र को वापस पे वासुदेवानी मोदिता द्वारा संक्षेप में न हानि जहाँ प्रेम में कभी भी न्यूनता उत्पन्न नहीं होती है अर्थात मान इत्यादि का दर्शन करके अन्य पक्षाओं का दर्शन करके जहाँ हानि नहीं है जहाँ ग्लानि जहाँ प्रेम कहीं न्यून नहीं होता है बल्कि प्रेम बढ़ता हुआ ही चला जाता है फ्रेज में उपयोगिता ह्रास जहाँ नहीं आता है इतना ही, जहाँ पर नहीं है निजग्रहकृत्य व्यसनता, निजग्रहकृत्य की व्यसनता भी नहीं है, न घोरम जहाँ पर बाधाएं नहीं है, नो घूलना जहाँ पर कभी भ्रम और घूलना मित्रा नहीं है, सदा सदा श्री प्रियालाल एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही प्रस्तुत रहते हैं और सखियों का भी प्रयास यही होता है कि कहीं श्री प्रियालाल को मिलन के समय मूर्छा नहीं आ जाए। मूर्छा यहाँ पर अच्छी बात नहीं मानी जाती, सखी प्रयास ये करती हैं कि अरे सखी श्याम सुंदर आ रहे हैं इस समय, अवसर मातर विद्ये विद्ये तोमों पर चरम आएगी, अरे अविद्या तू दूर हट जा, अरे विद्या तू भी दूर हट जा। यावन नयन चकोरी हरिमुख चंद्रामृतम पेवती, जब तक नयन चकोरी हरिमुख चंद्रामृत का पान कर रही है तब तक दूर हट, क्योंकि अविद्या मानी मूर्छा आ जाएगी तो कृष्ण का आस्वादन नहीं होगा, और विद्या आ जाएगी तो लज्जा विवेक धर्म मर्यादा ये सब सामने खड़े हो जाएंगे मिलन प्राप्त होंगे, इसलिए न विद्या चाहिए न अविद्या चाहिए। अवसर मातर विद्या, विद्या तू भी दूर हट जा माने विवेक भी दूर हट जा, इसमें विवेक नहीं चाहिए, विवेक आने पर धर्म लोक की मर्यादाएं ये बाधक बाधा करने वाली हो जाएंगी, और मूर्छा आने पर आस्वादन नहीं हो, इसे मूर्छा भी कभी भी लक्ष्य नहीं है, मूर्छा कोई रुकेगी थोड़ी, प्रयास कितना भी करो सखीगण बहुत प्रयास करती हैं पर मूर्छा आती है तो आ भी जाती आ जाएगी, पर उस मूर्छा की एक विशेषता ये है प्रियालाल की प्रेमी कि मूर्छा में भी इनको शून्यता की स्थिति प्राप्त नहीं है, प्रिय आस्वाद की प्राप्ति है, बढ़ा पीर नकल रोको ये मूर्छा की स्थिति है। नास्मन स्मर बेगेनो विक्षिप्त मनसो नृप, श्री कृष्ण के बेड़नाथ को सुनकर के ये मूर्छित हो रही हैं, और मूर्छा में भी इनका ध्यान बराबर है, ध्यान क्या है बोले बराबर पीर नकल रोको ये चित्र में ध्यान तद्भ्रस्ती आश्रित वेणुगीत स्मरोदय काचित परोक्षम कृष्ण से सखी बिंदु है, तो ये परोक्ष में दर्शन कर रही हैं, पर परोक्ष में दर्शन होते हुए भी ये वर्णन करना प्रारंभ किया, परंतु नाशकन स्मर वेगन विक्षिप्त मनसुंद स्मर वेग में उसका वर्णन करने का पूरी समर्थ नहीं है। मार्मिक श्लोक है और ये जिस समय श्री प्रियालाल मिल रहे हैं उस समय कोई भी मिलोनी वहां पर नहीं है, जब लीला शक्ति इनको याद दिलाएंगी उस समय इनको मिलोनी की किसी दूसरी चीज की याद आएगी। अब भक्तों वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय दुर्गम संगमरी में गुरुदेव यज्ञ पत्नियों के पास ड्यूटी जा रही है, ऐसा तो क्या अभिप्राय हो सकता है उसका? यज्ञ पत्नियों के पास में ये यज्ञ पत्नी कह रही है कि ऐसा श्री श्याम सुंदर का प्रेम है, और वृक्ष की जो मिलनी है उनसे गोपियों का तात्पर्य को सुन लो, ये प्रसंग को कहीं सजा है, यज्ञ पत्नियों के पास में ड्यूटी जा रही है और वो ब्रजों के कारणों के प्रेम का उनके सामने वर्णन कर रही है, गोपियों का प्रेम ऐसा है। उनके भाव के लिए कोई लाभ इससे यज्ञ नहीं नहीं नहीं यज्ञ पत्नियों के साथ में श्री श्याम सुंदर कोई संबंध नहीं, तथ्य का कोई संबंध नहीं है यज्ञ पत्नियों के साथ में, क्योंकि यज्ञ पत्नियाँ राधिका आंगत्य ग्रहण नहीं किए हुए हैं, इसलिए श्री श्याम सुंदर उनको प्रिया के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करते। वे तो कृष्ण से आकर्षित हैं परंतु कृष्ण की वे प्रिया नहीं है, क्योंकि राधिका अनुगत्य जब तक नहीं है तब तक श्री कृष्ण किसी को स्वीकार नहीं करते। ये एक सिद्धांत श्री राधिका का कोई न कोई भाव उनमें विराजमान होगा और उनका प्रेम बड़ा कच्चा है, जरा सा लोभ दिखाने पर और जरा सा क्रोध दिखाने पर वो प्रेम समाप्त हो जाता है। यज्ञ अधूरा रह जाएगा तुमको पाप लगेगा, बस इतनी भी बिल्कुल आगे। तो उनका डेस्टिनेशन क्या है महाराज के, उनका मतलब गति क्या है? गति ये है कि माने कृष्ण भक्ति है, कहीं पतियों के साथ में कृष्ण की वैकुंठ शांत रस के रूप में उनकी पत्नी। शांत रस का तात्पर्य है कि कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा के रूप में अंत में देना। उनका रूप का तो उन्होंने दर्शन किया, उनका रूप माधुरी का दर्शन, रूप माधुरी का दर्शन है, सेवा भी किए थे, मतलब सेवा भी किए थे, पर उनकी उनका रूप माधुरी इत्यादि सब अंत में जाकर के मथुरा वासी उनके पतियों के समान ही कहीं शांत भक्ति में पड़ना। नहीं, उनको सेवा भी किए, मतलब भोजन वगैरह वो भी लेके आए थे, वो भात भात भात सब खा लिया ठाकुर ने, तो उनकी सेवा ग्रहण करनी, परंतु वो रास माधुरी की प्राप्ति उनको नहीं मिली और अंत में उनका जो प्रेम है वो शांत भक्ति में पड़ जाती, शांत दास के बासल इनमें शांत भक्ति में पड़ जाती। और वे भी माने वो जैसे पति उनके कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वे आए हम भी गए, हमारी पत्नी बड़ी भाग्यशाली हैं, वे दर्शन कर आई और उनका दर्शन करके हम कृतज्ञ हों, उनकी वंदना करके हम धन्य हों, वे हमारी पत्नी है इस बात से हम धन्य हों। तो अंत में जाकर के शांत भक्ति में उनका पर शांत। तो द्वितीया मजाक मजाक में जा रही है, फिर ऐसे द्वितीया जो है वो खेल खेल में ही जा रही है। हाँ, खेल खेल में जा रही है, खेल खेल में कह रहे हैं कि माने श्री कृष्ण में ये गुण है कृष्ण में और कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम को सुन रही है परंतु अनुगत्य अभी भी नहीं, और जब तक अनुगत्य नहीं है और ब्राह्मणी अभिमान का त्याग नहीं है, वो भी अभिमान की कार ग्रहण नहीं है, तब तक रास में प्रवेश नहीं। लक्ष्मी कृष्ण को चाहती तो है परंतु वो भी अभिमान नहीं है, मैं देवी हूँ ये अभिमान है इसलिए लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं है। ऐसे यज्ञ पत्नियों को भी रास की प्राप्ति नहीं है, जो ब्राह्मणी अभिमान है वो भी अभिमान नहीं है, सखी अभिमान नहीं है, राज का मंजूरी सखी अभिमान होगा तो फिर रास की प्राप्ति। हाँ हाँ हाँ ये है, जैसे वहाँ पर आया बड़ा चुपुज वेणु, श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, तद्वजस्वी आश्रित वेणु की तुम स्मरो काचित परोक्षम कृष्ण से स्वसखी वेणु वर्णय तद्वर्णय माधव दास स्मरण के कृष्ण चेष्ट पर ना शकम। जब वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया तो वर्णन करने में वे समर्थ नहीं हुई, क्यों विक्षिप्त मन सुन लो, विक्षिप्त मन हो गई, अब विक्षिप्त मन में भी बाहर की सारी वस्तुएं दूर हो गई, मूर्छा आ गई है, पर उनकी मूर्छा शून्यता जैसी नहीं है, या निर्विशेष ब्रह्म की मूर्छा नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म का स्मरण नहीं है, वहां पर भी कृष्ण का स्मरण है। तो श्री प्रिया जी उस समय भी जो ध्यान कर रही है उस समय कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान कर रही है, और वो रूप माधुरी क्या है बरात भी हमें करो मूर्छा में क्या अनुभूति है ये अनुभव पहले, क्योंकि इसके पहले वाले जो श्लोक है वो नाशकम स्मर वेग विक्षिप्त मन सुन लो, उनका मन विक्षिप्त हो गया है और स्मर वेग में मूर्छित हो गई है और नाशकम तब वर्णन करना प्रारंभ किया पर वर्णन नहीं कर पाए, तो जागृत अवस्था में वर्णन नहीं है उसमें।